le ciel ne tombera jamais. Felanga ina kei poto kolukabi, asele kie na kei kome kanzoto. Tete po na vida na nazali mwana mobalio. Ebe meko banga kako polate. Na bangi na futa nyongo na ya lamu. Na talo ya maina miso na nga ofela. Lamu ezali oro kola mbeli eko ebaka. Kolo na yangote. Talatina na bendi nzoto. Kosa mwana mokeli solo ya mokili. Kosa ye nzala te ofela. Senga ya mwana moke kosuka kasena kolela. Tangwa na ye kosenga mituna. Patonenga ipona chance na yona bebisa. Mafianse nyo soza la kakobo ya pona ngai. Zangi lelo eloko ya kotike la yo ata souveni. Kingo nanga ezangi palata. Mete sende Macho wapiritie mangasa. Asele kie na keiko mekanzoto. Urekrite tempo la vina nga nazali mwana mobalio. Na bota mapona mona pasio. Na bangi na futa nyongo na yo ya lamu. Na talo ya maina miso na nga ofela. Lamu ezali oloko la mbeli eko eba kakolo na yangote. Na bendi nzoto. Kosa mwana moke ni solo ya mokili. Kukosa ye nzala te ofela. Kosenga ya mwana moke kosuka kasena kolela. Tangwa na ye kosenga mituna. Pardonenga ipona chance na yo na bebisa. Mafianse nyonso zala kakobo ya pona ngai. Nazangi lelo eloko ya kotikela yo ata souveni. Kingo na ngai ezangi palata. Chef Sela Zinto Erinato Olingo pasele kia e. Yango na kei kome kanzoto. Boka mosika nazali kokende. Una petata te mama teo. Entrato Bolingo pasele kia e. Yango na kei kome kanzoto. Boka mosika nazali kokende. Una petata te mama teo. Opa nyoso na kozala kokanisa yo misere kaboli biso. Sa papa sengela nga e perdona fela. Fiancé na ye aliboso ye wana komalero miso. Oyo ya mi baleo ye wana komalero doko. Oyo ya mi sato sapia koma komba fe. O fela la misère diviso. Papa ti ba yo bali nina teo. Bango banzambe ya se vana na mobali va ponela yo masia e. Na boyo teo. Olingo pasele kia e. Yango na kei kome kanzoto. Boka musika nazali kokende. Una petata te mama teo. Boka nyoso na kozala kokanisa yo misere kaboli biso. Mokolo yango na njili. Iboso ya komata na pepo. Na bomboli miso sima. Na moni ozali kolela. Fela otomboli roboko e. Ope pinga na litambala e. Nati loboko na kingo. Zoka na zangata chenete o. Ona tike la fanta na ngai souvenir misere kabo. kokende una peta tate mama teo opanyo sona kozala kokanisa yo misere ka bolibiso Thank you.